om jeg vil have, eller måske om jeg havde tid. Gider ikke hvad havde, og ligegyldigt hvor hvid. Ligegyldigt hvor brun, og hvor sort og hvor gul. Hvor skide har mig klog, og hvor dum og hvor hul. Had og spild af tid, det er det rene vanvid. Skider du på mig, så find et andet sted at skide. Jeg er ikke et lokum, jeg er et individ. Så pak dit ord sammen, og så bare skrid. Og det er det rene vanvid. Men skid på mig, så find et andet sted at skide. For jeg er ikke